stronę, bo twoje dni i tak są policzone. Raz jest zielone, a raz czerwone światło. Szkoda dzieciaku, że ciebie zabrakło. Nie miałeś łatwo, wiem, to wiem. Lecz czemu nadszedł tragiczny dzień? Głowa na pień, odchodzisz w cień. I tak, śmierć ludzi gładzi. Nic nie poradzisz, życie jest krótkie. Dziś cały grochów pogrążony smutkiem. Dobry chłopak był, teraz go nie ma. W moich wspomnieniach LAPS. Choć twojej drogi nadszedł już kres, to mam nadzieję, że lepiej ci tam jest. Tu jest smak łez. W moich wspomnieniach trzeba pogodzić się z nieuchronnością losu. Wizerunek, który został tylko we wspomnieniach. Zamiast szczęśliwej drogi już czas. To nie jest ważne, jak to się stało. Los jest bezwzględny, tak być musiało. Dać ujście żalom, wylać je do dna. Nad nami wszystkimi ciąży straszna klątwa. Wesoły chłopaczyna obok z bloku. Dziś dla niego jedynie słowo pokój. Oczy bliskich od płaczu bolą. Nie ma już jego uśmiechu na klatce nekrolog. Całe życie przed nim tymczasem wieniec. Nikt nie zdążył z ostatnim namaszczeniem. Odszedłeś przed czasem, ktoś powie trudno. To tak wygląda, jakby Bóg się na nas uwziął. Wiem, że się spotkamy, nadejdzie taka chwila. Póki co to azdy, za ciebie beton spija. Nie my krzyk ulicy, nikt go nie usłyszy. Uczcimy pamięć wszystkich chwilą ciszy. Moich wspomnienia trzeba pogodzić się z nieuchronnością losu. Wizerunek, który został tylko we wspomnieniach. Szczęśliwej drogi już czas.